بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث الحادي والتسعون، حديث التسعين نموذج. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يرضى لعباده ثلاثا. أبيني شمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه يقول الله سبحانه وتعالى أورذي وجواك أمبو متاتو، بمعنى هاي أمبو متاتو الله أورذي na ayapenda kwa waja wake. Wayakrahu, na katika riwaya nyingine yashatu lahum thalathan, kuna mambo matatu Allah subhanahu wa ta'ala ayachukia kwa waja wake, ayachukia kwetu sisi. Fayardha lahum أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. جنب لكوانزا الله سبحانه وتعالى أترذي سيسي تموابود يي بكياك تسم شركيش ناچو چو تكيد، إيوين الشرك كبوة أو شرك نوغو يوتها رذي الله سبحانه وتعالى، بل أرذي كتو سيسي tumuabudu yeye peke yake tusimshirikishe na chochote. Kwa jambo la kwanza ni at-tauhid, na kujiepusha na shirki. Na hii ni kuonyesha umuhimu wa jambo la tauhid. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم katika orodha ya vile vinavyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, cha kwanza kabisa kabisa alichokitaja ni tauhid. An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Na pia katika yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala awaridhia waja wake, yardha lahum an ya'tasimu bihablillahi jami'an wa la yatafarraqu, shikamane na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja wasifarikiane, wasiwe makundi mbali mbali. Alhizbiya, Allah achukia uhizbiya. Uhizbiya ni kuikhalifu haki na kuiwacha ile haki. Na hii hadithi ni dalili ya wazi sarih juu ya uharamu wa uhizbiya. Alafu shangaweza kumwona hizbi, kuna hizbi mmoja asema hakuna dalili ya wazi katika Qur'an wala Sunna inaoharamisha uhizbia. Sasa hii hadithi tuipeleke wapi? Kama hadithi iko wazi, wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kwa hivyo al-i'tisam bihablillah wa huwa at-tamassuku bikitabihi والاتباع له والتمسك بكتابه والاتباع له وعدم الاختلاف كشكمانا كتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى ناب إنجي سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم وكفوات كتاب إن شاء الله سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نواسخ تريفيان جو يهيدون وهو أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال يكره لهم قيل وقال وهو فضول ما يتحدث به المجالسون من قولهم قيل كذا وقال كذا فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك قيل وقال لكتك فضول الكلام كيونا واتو ومكا وزنغمزا مرانيجي وينجي قيل وقال نواتشاتي ونوصلمك نقيل وقال tamsikia mtu sema yasemekana nasikia watu wasema qila wa qala sababu hili jambo ni katika mambo yanayovutia uongo na kutothibitisha na kuitakidi jambo ambalo si la haki na hili mara nyingi sana hutokea hata baina talabati al-ilm Weweza kushangaa jambo limetokea tofauti ukamsikia mtu alizungumza tofauti pengine labda wewe ulikuepo likifanyika ile jambo lakini qila wa qala zikapeleka mambo yakaeleweka tofauti na ule ukweli halisi ulivyokuwa na fitna ngapi zimetokea kwa ajili ya qila wa qala yasemekana yasemekana nasikia watu wasema watu wasema qila wa qala Kwa jambo kama hili ni katika sababu la kutokea ya kutokea fitna na nyoyo zikawa za chukiana jishughulisha na mambo yaliyo na madhara kutokamana na yaliyo na manufaa na ni uchache kwa mtu kusalimika na qila wa qala na wengi katika hao watu wa qila wa qala ikija jambo la uhakika huwa mara nyingi wako mbali nalo na pengine mtu wakila wakala ile mambo muhimu hata habari nayo hayana hanayo uweza kumuona mtu azungumza kila wakasimu ajua watu wasema na yashangaza yaweza kutokea ile jambo kwa mtu anejinasibisha kwa yeye aijua manhaju salaf askia yasemekana ajua watu wasema yasemekana uongo mwingi akautunga pale ndani kama unazungumza uongo tu na fitan zikaenea kwa qila wa qala nakumbuka wakati mmoja wanafunzi markaz ya Damaj na wenzetu baadhi ya wenzetu ikawa kila wakikao ni qila wa qala kama hizi kila wakikaa qila wa qala wanafunzi qila wa qala zikawa zatia dhiki katika moyo na qila wa qala qila wa nasikia nasikia jamani tufanyeni badala ya kupoteza wakati kwa kuzungumza qila wa qala muonaje tutafute kitabu kimoja hivi tusome pamoja kila mmoja atasoma safha moja moja kila siku tusome polepole mpaka tukimalize kisha tuende kwenye kingine hivyo hivyo tafaidika badala ya kuzungumza sio Aya, tuanzeni, kesho, kitabu gani? Tukaambizana kitabu fulani. kesho inshallah. Tukakaa watu karibu zaidi ya watano, takriban watu 10. Haya, anza bana, anza wewe. Kumbe hakuna, nawaambia hivi, hakuna hata mmoja alikuweza kusoma ibara hivi mstari mmoja sahihi, hata mmoja. Sikumbuki hata mmoja katika wale tulokana wao aweza kusoma ibara hivi sawa sawa. Sasa hizo kila wakala za nini? Hata kusoma ibara ya Kiarabu hujui. Kwa akajishughulisha yale mambo ambayo yamdhuru kutoka maana yale ambayo yana manufaa. Hebu hizo kila wakala zako ungelikuwa umesoma mistari mingapi ambayo labda ungesahihishwa, pengine labda ungefikia hali sasa wajua hata kusoma. Ni mtu akajishughulisha na kila wakala, kila wakala. Kumbe hata mtu mmoja hawezi kusoma ibara mwisho. Ah, soma wewe bwana, sisi tusikilize. Tunasoma wewe, sisi tusikilize tu. Kwa nini ifikie huko? Kwa nini ujishughulisha na mambo ambayo yatakudhuru wewe katika dini yako na akhira yako, ukawacha mengi ambayo yana manufaa? Na vingi vikao vingi katika vikao mnaona watu wamekaa ni qila wa qala. Vingi sana kile ambacho Allah akichukia juu yetu, qila wa qala mwanzo mpaka mwisho. Na wewe chunguza vile vikao unavyokaa na wenzako, utakuta kumejaa qila wa qala, maneno ambayo hayana uhakika ndani yake, yasemekana yasemekana. Wayakrahu lakum qila wa qala, Allah ili jambo alichukia. Wakathrata suali linnasi amwalahum, na wingi wa kuwaomba watu mali zao. Au almasail alilmiya allati la hajata ilaiha wa la ta'ni alinsan, au masail ya kiilmu ambayo mtu hayahitaji. Kuna watu ukawa wakatunga maswali, na mara nyingi mpenda mtu aulize wasemaje, hili swala limetokea, likuwa tufikiria tu. Sasa hiyo yaingia katika kathrata suali, kuuliza mambo ambayo hayakuhusu wala hayajatokea, wewe ulizie. Mtume SAW asema hili jambo Allah alichukia kwetu sisi. Na hili lanikumbusha swali ambalo mara nyingi huulizwa. Kuna mwanamke hajaolewa, si mara ghafla aonekana mjamzito, watu wazee wakamchukua, sio atakumu. Urongo, wazee gani wanasomesha sheria Allah? Urongo. Mara katoa makaratasi yeye nakwenda hospitali, vile mimi nachelewa kuolewa. Na yeye alikubali vipi kutiliwa mania mwanamume ambaye si mume wake? Alhasil katungwa hivi, katungwa story na nini? Wapi mtokea hiyo? Intokea wapi? Kitu ambacho hata katika akili za watu hakijatokea kuwa mtu atafanya kitendo kama hicho, lakini watu wakatunga, kisha waambiwa sasa hukumu ya mwanamke ni nini? Hukumu mwanamke muovu huyo, sheitana, aenda kutafuta mtoto na hajaolewa, mtakia nini mtoto? Wewe wataka ufikiriwe vipi ujaolewa upate mtoto? Almuhim, maswali kama ya kutunga tunga haya ni mengi siku hizi. Kwa mfano, na mimi usikia sengi, kwa mfano, mfano wako baki mwenyewe nao. Hiyo kwa mfano, kwa mfano, kwa mfano halijatokea, usiulize jambo mpaka litokee. Na Mtume SAW alikuwa hapendi hili jambo watu kuuliza. Ndio maana katika yale aliyotaja Mtume SAW ambayo Allah ayachukia kwetu sisi, kathrata suali. Na pia bima maana kathrata suali linnasi amwalahum, wingi wa kuwaomba watu mali zao. Kila wakati wewe waomba tu, kila wakati na shida fulani bwana, aban na shida fulani bwana. Hili jambo Allah alichukia. Kwa nini? Kwa sababu aslan idha sa'alta fas'alillah, aslan wa kuomba mwanzo kabisa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hali imekuzidia sana, hauna namna, basi kwa ajili ya ile hali peke yake, sio iwe ndiyo jambo la kawaida kwa kuwa Muislamu ukawa jiepusha na jambo kama hilo. Sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala alichukia jambo kama hili kwetu sisi. Kathrata suali linnasi amwalahum, na wengi katika watu wachukia jambo kama hili. Ni jambo ambalo mtu kimfuata mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mwisho uchukia, mwisho uchukia, na akawa hana raha kuwa na mtu kama yule. Na ndio maana yule sahaba alipomwambia ya Rasulullah, dullani ala amalin yuhibbuni Allah wa yuhibbuni nnas, nielekeze katika amal ambayo Allah atanipenda na watu watanipenda. Mtume wa sallama akamwambia hilo jambo liliuliza, kwa hilo jambo liliuliza dawa yake ni izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aidi nnas yuhibbuka nnas, kuwa na zuhud na dunia, ipe mgongo dunia, Allah atakupenda, na uvipe mgongo vilivyoko katika mikono ya watu na watu watakupenda, moja kwa moja watakupenda, utakaa na kila mtu, sababu kwako wewe hakuna tofauti kwa yule aliyekuwa juu, aliyekuwa chini, wewe wako watu sawa tu mbele yako, haujamkera mtu yoyote wala hujasumbuana na mtu yoyote. Kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia katika riziki, alhamdulillah, alhamdulillah, umetosheka. Wallahu musta'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala ukifuata jambo kama hili atakupa njia subhanahu wa ta'ala. Wa idha'at al-mal, katika yale mambo ambayo Allah ayachukia, idha'at al-mal ay infaqahu fi ma la yahillu wal israfa fihi, kutoa mali katika jambo ambalo si halali kwako wewe na kufanya israf katika jambo hilo, tu akatupa mipaka akafanya israf. Ukamwona mtu aishi, kuna watu Allah amewafungulia katika dunia wafanya mambo ya vituko vituko tu, kama kuna yule bwana yajiita mtu wa dhahabu, yani Abu Dhahab, Abu Dhahab, kama vile Abu Laha, Abu Lahab, Abu Jahal, yeye Abu Dhahab amevaa mijicheni ya dhahabu, saa yake dhahabu kubwa, pete zake dhahabu, kafiri. Sasa ameona mpaka afikie kofia pia ona anatengenezea dhahabu, gari lake amelipaka rangi ya dhahabu, dhahabu ya kikweli imepakwa juu ya gari lake, gold coated. Kwa hiyo gari likipita, kuanzia gari sasa una dhahabu, akianza kutoka sasa yetu ona kwa ngarangara, vidole amejaza madhahabu makubwa makubwa, bangili shingoni amejaza dhahabu, huu wazimu sasa. Huyu tutasema kafiri, yaiwaona ashafika. Sasa la shangaza upate Muislamu afanye israf katika mali namna hiyo. Kamaona Muislamu Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika dunia, akawa achezea ile mali. Yeye aweza kula mguu wa mbuzi, lakini kwake nyumbani kila siku achoma mbuzi mzima, tena mzima. Ushaona bwana? Amtia kwenye nini hiyo, ile akimtoa hivi basi una raha akimwona. Alafu wakati kidogo hivi kisha lobakia tupa. Sasa hili jambo la chukiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo la chukiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au akawa atatumia mali yake kwa kilichokuwa cha haramu. Yaani akachukua mali yake akawa kwa mfano haitumia kununua kitu ambacho ni haramu, au akaitumia kwa njia ambazo ni za haramu. Cheza kamari, afanye vituko vituko na balaa, anasa za haramu. Allah amemfungulia katika mali, gari lake amejaza mijispika mikubwa. Kwa nini? Si kusikiliza Qur'an ati muingie vizuri, a a, tia maspika makubwa makubwa ili atie mziki, ili akitembea na yeye aweke mziki. Kuna watu wanawazimu wewe, wewe ulioko nje wakereka na ule mziki ulivyokuwa na sauti ya juu, yeye yuko ndani ya gari tena mfunga vioo, sijui ni vichaa hawa, akili zao si mzima. Hata kama basi mwaita starehe, kwa mfano na si starehe, basi mtu starehe na fujo namna hiyo, mpaka kuwaudhi wale walioko nje. Yaani ukipita kwa nje wewe pia uudhika. Hii ndio hali wanaokuwa nayo, wala iyadhu billah. Atumia neema ambayo Allah aliyompa kumkabili nayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa maasi yake. Hii ni katika sababu pia ya kupoteza mali. Sasa mtu akifanya israf na kuichezea mali ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa ni neema, huenda akapokonywa neema kama hiyo. Al-iyadu billah. Fi al-hadith ithbat ar-ridha lillah 'azza wa jalla kama yaliqu bihi. Katika hii hadithi na kuthibitisha kuridhia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha ambayo yalingana na utukufu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفيه إثبات الكره لله عز وجل كما يليق به. نبيا كنا كثبتيشا كتشكيا والله سبحانه وتعالى كما إنا ولنغانا وتكفواك كما لبتاجك في حديث. كذلك فيه إثبات السخط لله عز وجل كما يليق به. كتكريواني جيني يسخط كثبتيشا سخط هسيرة والله سبحانه وتعالى كما ينبلغانا الله سبحانه وتعالى. وفيه الحث على الجماعة والأمر بلزومها. هapa katika hadithi pia kuna kuhimizwa kushikamana na jamaa, kulazimiana na jamaa, na ikiwa kuna kuhimizwa kwa hilo basi kuna uharamu wa nini, alhizbiyya, uharamu walhizbiyya, wa watu kujiweka makundi mbali mbali yanaokhalifu kundi la haki. Fihi tarku alkhawdhi fi akhbari an-nas wa tatabbu'i ahwalihim wa hikayati aqwalihim wa af'alihim. Pia hapa mna makatazo ya kuzungumza porojo kuhusu habari za watu. Kazi yako wewe wakaa chini kuwazungumza watu, umeona yule, umeona yule, wewe umeona yule, kuna nani tena ya yule na yule, wayatakia nini? Manake mwisho waingia kwenye uongo, alafu mwanzo wafaidika na nini? Kuna watu kazi yao ni hii, na watu tumewahi kuwazungumza huko nyuma. Mtu aishi maisha yake yote kazi yake kutizama watu tu, na kumzungumza yule na kumzungumza huyu na kumzungumza yule. Na hii inaonyesha akili yako ndogo sana. Yani wewe huwezi kufikiria mambo makubwa ukafanya, kazi yako kutizama watu tu, wamfanya nini, ankwenda wapi, arudi wapi. Kila wakala wako watu maisha yao wako hivi, tabia yake iko hivyo, akiishi yeye porojo tu kuhusu watu, yule fulani, hebu nikuulize, wapata faida gani ukimzungumza fulani, ukamzungumza fulani, ukamuingilia fulani? Faida gani unaopata ya kidunia, wacha ya kiakhira. Akhira manake ni hasara. Hebu wewe waona faida, labda pengine wapata faida ya kidunia, hakuna chote wapata. Kwa hiyo jambo limekatazwa. Fihi alhathu ala alhifadhi ala almal wa adam alisrafi fihi. Pia katika hadithi hii muna mahimizo ya kuhifadhi mali na kutofanya israf katika kuitumia mali ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku nayo. Hizi ni baadhi ya fawaid zinazopatikana katika hadithi hii. Hadithi inayofuata, الحديث الثاني والتسعون. له درس تقريبا تكوى لجوامع الأخبار. نجرب كيلوغو سنجمبير ماكي تشوبكي أنكي تشاتي تجرب كماليز إن شاء الله. أتوزو كماليز عليه لكن تجرب سنجمبير. الحديث الثاني والتسعون كماليز حديثي تكوتو بمكي أنا حديثي ناني بكي كنتو ترجية كووزو الله katika vikao viwili vitakavyokuja tumalize kile kitakachobakia insha Allah Taala. Qala rahimahullahu taala an Aisha radhiyallahu anha qalat dakhalat Hind bint Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun shahih, inna Aba Sufyan rajulun shahih وفي رواية مسيك أي شديد البخل. هند بنت عتبة رضي الله عنها مكوي أبي سفيان رضي الله عنه أليكوجكم توم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكممبيا يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح حقيقة مموانغ أبا سفيان نمت بخيل سانا يعني أكسمكم مموانك وزوية سانا مالي لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا معنى هنيبي كتك مالي كيلكي ناتوني تشري زميمي كتك نفقة يواجبة إلي كولا نانين hanipi cha kunitosheleza mimi na kuwatosheleza watoto wake. Sikuwa hana, anacho, lakini yazuia. Illa ma akhadtuhu min malihi bighairi ilmihi. Isipokuwa kile nitakachokichukua katika mali yake bila yeye kujua. Bimaana, ikiwa nitaongezea, kitatutosha. Ikiwa nitachukua bila yeye kujua, kitatutosha. Na hii si kila mtu, kuna mtu mimi namjua mmoja msafiri na huyo jamaa mwisho. Huyo daima achelewa chooni, kumbe huyo hesabu pesa. Akiingia chooni hesabu pesa zake zisabu kisha zitie mfukoni. Sasa kuna siku amezitoa amezisahau hivi chooni. Nikaingia baada yake nikazia fulani bwana usahau pesa zako. Basi nilivompa kazi hesabu kisha kazitie mfukoni. Sasa nashindwa alikuwa hesabu nini? Mwenzake ananiambia unajua kwa nini zisabu? Afikiria labda kumvutwa kitu pale. Lakini ahakikisha. Kuna watu wahakikisha wanangapi. Ajua. Ukivuta tu hivi. Akuangalia na jicho la pembe tu. Ulikuwa afikiri sijui ya. Najua. Zilikuwa kumi hapa zimbakia nane. Kwa hivyo toa. Kumolewa pale. Lakini wako wengine maskini hata angalingo. Kweli yozuia kidogo. Lakini hajui ni ngapi. Koje. Mingi chukua kwa siri ndio ya tutosheleza sisi mimi na watoto wake. Fahala alaya fi dhalika min junah. Yani bimaana na dhambi mimi na makosa nikifanya hivo. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Khudhi min malihi bil ma'ruf. Ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alayhi. Bimaana jawabu ni kama kumwambia la ithma alayki wala mani'a. Huna dhambi wewe kufanya hivyo wala hakuna makatazo katika hilo. Kiasi ambacho kitakutosheleza wewe na watoto wako. Lakini bil ma'ruf ay la yakunu fihi israfun wa nahwu. Isiwe utachukua kwa israf. Wako wanawake wengine wachukua sadala achukua na pengine yule mume yuampa yompa cha kumtosheleza. Wako watu mara ngapi zalitwa kesi kama hizo kwenye ofisi kuu hii. Unajua ukiwa imamu kuna ofisi kuu hapo. Na ikhwa wengine ulalamika jambo kama hili. Kwa mwanamke yule mume maskini aweka pesa kwa ajili ya manufaa yao wote kwa mfano. Na yompa cha kumtosheleza bali na ziada. Na juu yake yuwavuta. Avuta peleka wapi ampa ndugu yake, sio ampanya nyake, sio ampanani wake. Eh, husni. Nikitaka kuwasaidia nitawasaidia lakini si wajibu wangu kuwasimamia ndugu zako wewe. Basi wachukua kisha mbona hizi pesa zapungua tu, haziongezeki? Umea upole, mimi nilikuwa nachukua kidogo ndugu yangu alikuwa na shida nikachukua 1050 na ndugu yangu basi hivyo jamaa. Wallahi wa rabbi. Kuna wanawake wafanya ya mkamu. Sasa hii ni israf. Huu ni uwizi sasa. Huu waitwa uwizi. Kwa sababu yule bwana hafanyi upungufu katika kukusimamia mahitaji yako na mtoto wako. Kwa nini tena uchukue? Sasa ukifanya hivyo utakuwa wafanya nini? Wafanya makosa. Ambaye ameambiwa kuwa hana makosa ni yule ambaye mumewe azuia. Kiasi cha kuwa hampi cha kumtosheleza yeye na watoto wake. Isipokuwa ikibidi achukue kwa siri ndio aweze kununua angalau kile cha kuwatosheleza kula ndani ya nyumba. na Mtume sana anamwambia chukua kwa kiasi ambacho kitakutosheleza bil ma'ruf, bimaana usifanye israf katika kuchukua. Anazo mgumu, ngoja nitamuonyesha mimi, tavuta. Sasa wewe wamdhulumu ile mume, katika kitendo kama hicho umdhulumu. Na upande wa wanaume watakikana wachunge ili jambo, lazima mtu angalie maslaha ya nyumbani kwake. Pia sisi tusiwe wagumu kupita mipaka. Kuna watu wagumu bwana, kinunua chumvi ya hisabu ikisha kwa hiki ilikwishaje, ilikwenda vipi wiki moja tu, kwani kuna samaki hapa baharini? Ni mazungumzo kama utamsikia tu. Ama sukari kaisha, sadala jamaa, juzi ninanua kilo moja, haikije ikipigwa hisabu vizuri, imetumika vizuri tu kabisa. Usipigie mahesabu mengi, wewe nunua tu weke nyumbani itumike. Na wewe mke usitumie kwa israfu, kwa njia nzuri. Lakini na wewe mume pia usiwe mgumu ndani ya nyumba yako, watosheleze watu wako. Sasa usipowasaidia wale na kuwatosheleza hao, utawasaidia nani tena? Utamtosheleza nani tena zaidi ya hao? Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم ametoa ruhusa katika hilo kwa mwanamke kuchukua, lakini bil ma'ruf, ila yakun fi israfun wa nahwu, sio ndani yake basi mtu atachukua nafasi amepewa kidogo hivi basi akachukua, ndio wacha ni vurute sasa, itakuwa ni makosa hapo, itaingia katika makosa. Wallahu musta'an. Afikiri nikisimamia hapo si vibaya. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.